Onyanya. Salami mumu ni Onyanya. Oni be mu. Ena. Ba tu mi wo ni munso onfani. Na mama we mama dress for myself. Anu de mi so o tu mi right. Mama da bi esun je se isi o. Ways of mami. Of mami bi. Of mami dress. Ways of mami bi.